داد از تو، فریاد از تو، آمد به سرم این همه بیداد از تو. دیگر نکند اهل دلی یاد از تو، فریاد از تو، فریاد از تو. از این دل، این غافل، ببین چه ها کشیدم، چه ناروا کشیدم. مگر چه کرده بودم که این بلا کشیدم؟ مگر خدا مرا ز غم کند رها، خدا مرا ز غم کند رها. چه ندارم، چه شد چرا ندارم. خدا رسد به دادم که جز خدا ندارم، که جز خدا ندارم. نبی شب مرا سهری، ندبایی بخشد تب مرا، تب مرا اثری. با این دل یارم چه کنم، با این تب امشب چه کنم، با این دل یارم چه کنم. Fariyo das, Fariyo das. خدایا داد از این دل، داد از این دل، که یک دم مو نگشتم شاد از این دل. چو فردا داد خواهون داد خواهند، بگویم صد هزارون داد از این دل. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بینه دل کنه یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گرده آزاد، زنم بر دیده تا دل گرده آزاد. Thank you. دلم نگشته شد از این Thank you. ز دست دیده و دل هر و فریاد که هرچی دیده بیرد دل کند یا بسازم خنجری شش ز پولا زنم بر دید تا دل گردد و زن غریب شهر عشقم که آشنا ندارم، چه شد چرا ندارم، خدا رسد بدادم که جز خدا ندارم، که جز خدا ندارم. نه به پایان آرد شب مرا سحری، نه دوایی بخشد تب مرا اثری. با این دل یا رب چه کنم، با این تب امشب چه کنم، مگر خدا مرا کند ز غم رها، خدا مرا کند ز غم رها. غریب شهر عشقم